على كونه طلوعا للنبي ويوم يحتفيه. فلا وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائل. وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه. وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء، فإنه يلازم ما أحزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتيكم الرسول فخذوه. وقال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما مؤتسول. وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقى. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان، بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه ثوابا، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز، بجاه عبده نبيه رسوله الأعز. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأسيرا. الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق، والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق، سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق، وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك، فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه. فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق. فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يستفيه. فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره، فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره. وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان، فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان. وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي الغسوات المردية، صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأردية. الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بوكي جوليدي تيو ييب بوكي طالبي نوغي لين دي نيو di len ziyara di len ndokel ci bes bi di ñaan suñu borom mu dafa nangul nu mbollem lenu ci yëngutu ci wër wi ñu gën muy wëru barké wuy ginaaw lolu ñu dañ wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh neñu ko baax woon def ak yeen muy buñu jàngé khutba bi ci arab ba nopi labirenté ci sunu lak labiré gi nak yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam moko diglé mo wax né ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim yonnate bi dafa wax né diné moy labiré ñu né ko kuñuy labiré mo né yalla akub yonnentem akub téréem ak kilifay julit yi ak mbolom julit yi loolu nak bañu xamni dañuy wax ni labire yalla moy bañ ko bolé ak dara bañ ko bok jam nangu ko jamatu bañ ko bokal ak dara labire yonenta bi moy deglu ko top labire alquran moy jang ko di deglu ay ndigalam di ko jema def di deglu ay terem di ko jema bay labire njiti julit yi kilifa sun borom akoy def du moy lu meunta ñak la sa bo baye kilifa da nga japp genen kon kilifa bu ko sun borom tanne ba takku ci sa kanam lamu la ca digal moy nga diko labir labire ko moy lepp lo gis mu nik defar nga ne ko li japp na ni ak defaral ta wax ko ci yoon ak ko wara wax lepp lo gis mu nik yak nga leral ko ni kat ni ko li kat japp na ak yak la ta waxe ko ci yoon ak ko wara wax loli moy labire kilifa ak nak nango top ci ginaaw ta baña sos luy andi ay xiro ak ngaayoy ci mbolo mi top ci ginaaw lolu ko ko def labire nga sa kilif mbolom julit mi la tay ak labire moy li serign bi wax ci ndel benu nahju khada'il haji ni yon teggin moy goné nga yeram ko ba jappé ko ni sa doon bop ci nga jur mag mu la mag muné nga wek ko ba jappé ko ni sa way juru bop nga lay jur sa morom muné nga jappé ko ni sa bop li moy labire julit ndax sa bo dappé goné bi ni sa doom dana la japp ni baye yow goné gi mag mi boko jappé ni sa baye mag mi dana la jappé ni doom nit ki boko défé ni sa jëmmé bop yi dana la def ni jëmmé bopam bu baax xiro ak ngaayo dal jax tak ci mu loolu di batay lu ma di baye xel ci ak labi la jaras nak moy ñu fatalé ko ni fi ci aduna sun borom dañu fi andi ngir dara la tax mu andina fi moy ngir ñu jaamu jaamu gogi dafa wax ni ëlëk alal amu fa njariñ ay doom amu fa njariñ du amal njariñ kenn kudul ku andil sun borom xol bu set wecc borom xam dañuy wax ni alal amul njariñ ak donte yaangi ko don dépenser ci yoonu yalla ay doom amul njariñ ak donte dess nañ fa sa ginaaw dila ñaanal bu fekke yebulo yalla xol bu set wecc xol bu set ci ak bokkar set ci ak bañante ci dëngante julli set ci ak reey set ci jappal ak julli dul non set ci kañaan diko yobone yoy yep nit dafa wara fexé ba diko foot ci xolam ndax loli kep moy tax mu ci ëlëk bu ñuy julli bañi wor bañi jang alquran bañi sikkar lo lepp ni ay yoon lay ñuy jaar ngir wut xol bu sel bobu waye xol bi li fek setul rek nit ki lam bëggone amagul ak cël ci sun borom kon nañ ci gorgor lu baaxa baax ci loli la ja dess moy jaamu yalla day ñaari patch benn bi moy bi dox digënt nit ki ak borom muy jang alquran ak julli ak wor ak sikkar ak ya ci aaju waye benen patch bi ci dess moy li dox digënté nit ak morom ta dañuy wax ni jaamu yàlla gi war a dox sa diggante ak say morom boo ko rafetalul jaamu yàlla gee muy jullie ak woor ya ak secret ya lu mu bari bari bari du am njëriñ. Kon la ëpp solo ci li diine di digle mooy sa diggante ak nit ñi nga di ko rafetal ca kam kattan, sa diggante ak nit ñi nga ko rafetal ca kam kattan. Wa taawanu alal birri wa taqwa, suñu borom wax mooy na ngeen di dimbulente ci njëkk ak ragal yàlla. Wala taawanu alal ismi wal udwan, dañ nag nit dafa baaxoo lépp lu mu nekk dana ca wut ñu ko ca jàppale, bu dee lu baax la, bu dee lu bon la. Waaye nag suñu borom lam digle mooy ku la woo ci lu baax na nga ko jàppale, waaye ab safaan moom bul ca jàppale kenn. Wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan, la nu mën a may it ñu jaar ci ngir ni suñu borom bëgg ba mën a am xol bu sell boobu mooy gëstu sàkku xam-xam. Ndax jamono bu ne damay wax ni nit ñi nit ñëpp jullit bi ak yéefat bi ci yam ñaari mbir képp lañ bëgg ci seen yëngatu yëpp muy mucc ak xéwal. Koo gis mucc la bëgg ak xéwal, jullit bi nag dafa bëgg a muccug tey ak xéwalug tey, bëgg a mucc ëllëg ak xéwalug ëllëg. Loolu la rawee yéefat bi, ndax yéefat bi moom léppam daf ko yemale ci tey. Waaye ñëpp kenn génnul ñaari yi. Mucc ak xéwal nag la ko mën a may mooy xam ak jëf. Bu dee xam-xamu adduna mën laa may mucc fii ci adduna, mën laa may xéwal. Bu dee xam-xamu ëllëg mën laa may muccug tey ak muccug ëllëg ak xéwalug tey ak xéwalug ëllëg. Moo tax jullit bu ne na xënte woo diineem jamono bu ne mu cay dolliku, donte ñetti baat la yi mu xam ci diine lu mu xamutoon démb sax, jullit bu ne war na ko xënte woo te jafeetul jamono bi ñu toll. Kon xam-xam nañ ciy góorgóorlu, te la mu nuy digale ñu koy jéem a jëf suñu kéem kattan. Loolu it noonu ngi leen koy laabiire. La ca desit mooy diine ñaari tomb képp la, muy topp ndigal ak bàyyi tere, topp ndigal ak bàyyi tere. Sëriñ Touba daan wax ni fexeel ba fa la sa borom soxla na la fasiyel, fexeel ba fa mu la doon aaye mu la fasiyel mu ko. Loolu rek mooy ak taqwa bu ñuy wax ak ragal yàlla, la muy tekki mooy fa la sa borom soxla na la fasiyel, fu mu la tere it bu mu la fasiyel mu ko. Te nag genn mooy yàlla képp moo génne woon aadama ci aljana, dani ko woon lekkal lu la neex ba mu dese garab gii bu ko jege. Ba mu ko jegee moo nu indil fitna ji nu dal yëpp. Kon naka moog téeméeri mooy yàlla yi nga xam nit ñi dañ ko bëgg di dëkk fuñ tolloon, di wax lu dul noonu, di def lu dul noonu. Genn mooy yàlla moo génne woon aadama aljanna ba tax mu andi nu fii ci adduna ak fitna ji ñu nekk. Kon téeméeri mooy yàlla yi nit ñi bëgg di dëkk bi fu set, loolu ku ko doon firi noo koy firé. Ñu góorgóorlu bu baax ci xam ndigale suñu borom di ko jéem, di xam la muy bañ di ko jéem a moytu suñu kattan. Tey defar xol yi, di ko defar suñu kéem kattan, defar xol yi fexe ba yéenante jàmm, di yéenante ak yow. Ndax nit ki lépp lu mu yéene moromi julitam ci kawam lay këppwaat. Loolu misaal bu leer la, ndax fi toll nit ki boo ko defalee benn bu baax képp ni am na yéene fay la fukk, boo ko defalee fukk yu baax am na yéene fay la téeméer. Kon loolu li muy tekki mooy nit lu mu def rek boppam la ko defal, amul kenn ku defal, ku defal boppam, ku defal kenn la. Bu dee lu baax la sa bopp nga ko defal, bu dee safaan lay sa bopp nga ko def. Kon nañ ci góorgóor lu baax. La ca des mooy muurum koor lañu ko fàttalee ba lañu fay jóge, muurum koor. Ndax dadi suñu borom lim soxla ci jaam bi mooy bu ko digalee mu def, bu ko tere mu bàyyi. Bu la ne weeru koor waa ngi nii woor, nga lang ka woor, boo doon julli ñeenti junniy rakka par bis du ko gis. Bu la ne waxtu julli wi jot na, léegi demal julli ji, boo demoon di defi leneen nu mën a toll du ko gis. Kon jaamu yàlla mooy la jamono ban toll la rekk suñu borom digal rek nga dem def. Loolu rek moo di jaamu yàlla. Nañ ci góorgóorlu baax ci génne muuri koor yi te jox ko ñu ko war a jox. Yonente bi nag moo ko farataaloon te dafa wax ni war na gone, war mag, war jigéen, war góor, war as gor, warub jàmm, waccul kenn. Ba ci ku am loo dundee ci bis bi képp lu ca dolliku rek, bu ca dara dolliku rek muurum koor war na. Kon nañ ci góorgóorlu baax. Li ci des mooy nu fàttilente ak taalibe, ak taalibe Serigne Touba moom la nu andil. Ak taalibe du dara lu génn diine, ci biir diine la nekk, ci biir diine la. Dafa am ku doon wax ak Serigne Fallu ni ko xam-xam mënu la ñàkk. Serigne Fallu ni ko waaw ku bëgg dañu réer de da nga sàkk xam-xam. Mu ni ko jaamu yàlla mënta ñàkk, mu ni ko ku bëgg a dem aljanna ëllëg de da nga jaamu yàlla. Mu ni ko liggéey mënta ñàkk, mu ni ko ku bëgg a tedd fii ci adduna di mënu ñàkk liggéey. Daa ni ko waaye doy di. Mu ni ko nag kon la jaris laa bëgg a xam. Mu ni ko ak taalibe mooy li am solo. Mu ni ko kon nag ak taalibe laa bëgg nga xam mooy lan. Mu ni ko ak taalibe mooy ab yar. Boo jaamoon yàlla ba dàq jaamu yàlla ci adduna te amoo ab yar, des na la futti caw la. Boo doon liggéey ba ëpp ñëpp alal te amoo ab yar, des na la futti caw la. Boo doon am xam-xam ba ëpp ñëpp xam-xam te amoo ab yar, des na futti caw la. Kon ab ak taalibe mooy ab yar, ak taalibe mooy ab yar. la ay jikko képp la yu Serigne Touba luqar ci yoo xam dafa jafe woon nit ñi mu andi ko, kon nañ ko xam te di ko fonk di ko jéem a xam jamono mu ne ak murid ak woyof képp lay tekki ak tabela ak nangoo liggéey ak woyof ak tabela ak nangoo liggéey. Nit ñi dañoo baaxoo woon di xëccoo daraja, ñett ñu toog ñu ne kenn ku ne jàpp ne yaa gën sa morom. Loolee ñu daan xëccoo Serigne Touba ñëw safaan ko ni bu leen xëccoo daraja yéen, ku ko xëccoo rek bàyyee leen ko, te ku ne na ngeen ko nangoo suufee. Nit ñi baaxoo woon di xëccoo alal mu digal ab muritam ni ko koo gis jàppal ne yaa ko war a defal, bu ko xëccoo kenn jàppal ne yaa ko war a joxe. La ca des mooy nangoo liggéey, daraan wax ni na ngeen fonk julli juróom mii, fonk alquran ji, fonk sama xaside yi, tey liggéey bu baax. Daal di wax ne julli juróom li tax ma fonk leen loolu leen ko ku ko ci fonk day tax suñuy lim julli di limaale la ci. Alquran mii li tax ma fonk loolu leen ko ku ko ci fonk day tax suñu borom boole la ci ñoom, te lépp luy tax suñu borom boole la ci ñoom loolee mën naa fonk. Sama xaside yii li tax ma fonk loolu leen ko ku ko ci fonk day tax suñuy lim sama ñooñ limaale la ci, te lépp luy tax suñuy lim sama ñooñ limaale la ci loolee mën naa fonk. Liggéey mii nag li tax ma def loolu leen ko bu baax ku ko ci dul def da lay tere ma ñett yooyu. Kon liggéey lu ñuy jafandu la ngir mën a jaamu yàlla nañ ci góorgóorlu baax. Ma ngi leen di jégalu di ñaan daal mu def la ak dégg ak topp ak jarin di ñaan yàlla suñu kilifa yi yàlla teg ci suñu karam muy Serigne Cheikh Sidy Moukhtar yenn ko fi yàlla yàggal, te ba mën a eggale liggéey yi nga xamante ni moom la ay bàyyam ak i magam sumbool Serigne Cheikhum Serigne Saliou mi nga xamante ni mooy suñu kilifa, te béréb bii mu defal ko ba mel nii moom itam yenn ko yàlla yeggaleen ay yéenam ba lépp lu mu yenee ci liggéey maam rek suñu borom defal ko ko jërëgën jëf. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.